चाहे जाने की आरजू, ये आरजू है, तमन्ना है, यह ख्वाहिश की आखिरी हद है, यह हमारे नफ्स में हमेशा से मौजूद है, चाहे जाने की तमन्ना। और फिर ये जो लफ्ज़ है कि फलां को अल्लाह की लो लग गई है, ये भी वही चाहत है, ये लो हर नफ्स में बराबर भड़क रही है। मसला ये है कि नफ्स को इल्म नहीं कि ये लो अपनी असल में है क्या। हम चाहते हैं कि हमें चाहा जाए, कोई हमें चाहे, इसीलिए हम किसी को चाहते हैं। हमें लगता है कि कोई हमें चाहेगा तो हम मुकम्मल हो जाएंगे। हम खूब जानते हैं कि हम कुछ भी नहीं हैं, इसलिए हम तमन्ना रखते हैं कि कोई हमसे मोहब्बत रखे ताकि हम कुछ हो जाएं। गौर करें, हम सब की यही ज़िंदगी है, यह ख्वाहिश कि हमें दरियाफ्त किया जाए, हमारी तमन्ना की जाए, हमारे हुसूल की तगुदू में कोई लहजा सरगर्दान रहे। यह ख्वाहिश हमें सारी ज़िंदगी इंतहा दर्जे की अज़ियत में मुब्तला किए रखती है। नफ्स के पास बहुत बड़ी दलील की सूरत में एक वजह मौजूद है कि कोई इससे मोहब्बत करे। यह वजह ही मोहब्बत का तमन्नाई होने की असल वजह है। यह वजह हर तरह की मोहब्बत के हुसूल की बेकरार तमन्ना का हकीकी पस मंज़र है। नफ्स हर हाल में किसी न किसी की मोहब्बत का मरकज़ महवर होना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि वो शुरू दिन से मायूस किस हद तक तन्हाई का शिकार चला आता है। हम सब जानते हैं, क्या हम सब ये नहीं जानते, तन्हाई के रेगजार में गुजरती ज़िंदगी ही हमारे नफूस में चाहे जाने की ख्वाहिश पैदा होने की सबसे बड़ी वजह है। जब तक ये वजह मौजूद है, तब तक ये मुतालिबा भी नफ्स में कायम है कि कोई उसे चाहे। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम इस वजह को जानते हैं, क्या इस वजह के नतीजे में अपनी ज़िंदगियों पर छा जाने वाले असरात से हम बखूबी वाकिफ़ हैं। और फिर सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या हम इस वजह से आज़ाद हो सकते हैं। मैं तन्हा हूँ, अकेला हूँ, परेशान हूँ, मैं इस तन्हाई, अकलापे और परेशान ज़िंदगी से गुज़रते हुए हर उम्मीद से मायूस हो रहा हूँ। अगर कोई मुझसे मोहब्बत करे तो ये सब बदल सकता है, इस वीराने में फूल खिल सकते हैं। हम देख सकते हैं कि नफ्स के इस मुतालिबे की वजह तन्हाई है। नफ्स अकेला है, इसलिए किसी साथी की तलाश में है, कोई ऐसा जिससे वो बात कर सके, कोई ऐसा हमराज जिसके सामने वो अपना आप अंदर और बाहर से अय्यां कर सके। क्या हम इस करबनाक तन्हाई को साफ साफ देख सकते हैं? नफ्स की इस करबनाक तन्हाई के बेकरां खला को किसी सूरत कोई इंसान पुर नहीं कर सकता। नफ्स हर तरह से कोशिश करता है, हर तरह की मोहब्बत को अपनी तरफ मायल करता है, लेकिन हर मोहब्बत कुछ मुद्दत बाद इससे पहले से भी ज़्यादा तन्हा और उदास करती चली जाती है। ये इंसान का बहुत बड़ा दुख है, ये हर नफ्स का नोहा है। एक पायदार मोहब्बत के हुसूल में सरगर्दान हर लहजा नाकाम होता हुआ इंसान हर आने वाले दिन पहले से ज़्यादा परेशान होता चला जाता है। गौर से देखें, सिर्फ अपनी ज़ात की तकमील की तलब में मसरूफ़ यह नफ्स किसका है? इंसान लाशौरी तौर पर अपनी मोहब्बतों के हद से बढ़े हुए पागलपन पर तासिफ होता है, उन्हें ऐसा दिखाई देता है जैसे वो धोखा खा रहे थे। हर शे हर रिश्ते की हकीकत इन पर अय्यां हो जाती है, इन्हें महसूस होता है कि अल्लाह के सिवा उन्हें बचाने वाला कोई नहीं है। यह एहसास उन्हें पहली बार हकीकत की उस दुनिया में ले जाता है जिसमें दाखिल होने पर उनकी आँखों में नमी उतर आती है। दिल अल्लाह की मोहब्बत से पहली बार अश्ना होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि खुदा उनके करीब है और वो अपने जैसे दूसरे लोगों से दूर हैं। ये इस लौ की असल है। इस लौ देती मोहब्बत और चाहत का एहसास हमें दुआ के फौरी बाद होता है। जब कभी इंसान शिद्दत मोहब्बत से दुआ करता है, गिड़गिड़ाता है, चीखता चिल्लाता और अपने रब के हुजूर आहोजारी करता है, तो दुआ के दौरान इसे एहसास होता है कि कोई इसके साथ है। यह एहसास बहुत शदीद होता है, इतना शदीद कि दुआ मांगने वाले को पता ही नहीं चलता कि वो अपनी दुनिया से कितना दूर चला गया है। यही मोहब्बत दुआ करने के बाद हमें देर तक यह एहसास रहता है, ये इत्मीनान रहता है कि अब हमारा रब सब कुछ ठीक कर देगा। हमारे नफूस सेहतमंदी में दुख तकलीफ़ की अदम मौजूदगी में ख़ुद को बेनियाज जानते हैं और इस लौ का जौहर सीने में भड़क रही है नाजायज़ इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश करते हैं। हम इस चाहत को अपनी ख्वाहिशात की तकमील पर बेदर्दी से लुटाते हैं। दौलत यह बहुत बड़ी है, इसलिए हम शाहों की तरह इसे उड़ाने के आदि होते हैं। अपने रिश्तों नातों पर, अपनी मतलूब मोहब्बतों पर, अपनी दौलत पर, अपनी इज्जत पर, हर जज्बे पर हम इस चाहत को लुटाते हैं, जिसके नतीजे में अल्लाह से दूरी का इफ़ेक्ट पैदा होता है और दिल मुरझा जाता है। इस लौ को ज़ाय करने की हिमाकत से बचना बेहद ज़रूरी है। दुनिया की हर शय की मोहब्बत आर्जी है, महदूद है। इस पर दीवानावार फिदा हो जाना ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है। रिश्तों से उन्स फितरी है, इससे इनकार नहीं, लेकिन दुनिया से कम अज़ कम मोहब्बत ही रवा रखनी चाहिए। हर शय से उन्स महदूद होना चाहिए। औरत का इश्क पैसे की दीवानगी, जायदाद से मोहब्बत, दुनियादारी में दीवानों जैसी मसरूफियत, ये पागलपन तब पैदा होता है जब अल्लाह की दी हुई मोहब्बत को, उसकी अता करदा लव को हम हयातुद दुनिया पर निसार करने लगते हैं। ये मोहब्बत, ये इश्क, ये दीवानगी सिर्फ अल्लाह की ज़ाते अज़ीम के लिए है। नफ्स को इल्म देना होता है कि इस ख़ज़ाने को अल्लाह की याद, उसकी तलब और मोहब्बत इताअत रसूल में लुटाएं और बादशाहों के बादशाह का, उस सुल्तान उस सलातीन का गधा बन जाए।